Taşa verdim yanım evey, taşa verdim yanım evey. Toprak emdi kanım evey, oy dağlar, oy dağlar, oy dağlar, oy dağlar, oy. Ezrail'e can vermezdim, Ezrail'e can vermezdim. Canan aldı canım ey, oy dağlar, sümbüllü bağlar. Elinde altın şamdan, elinde altın şamdan, her dey kaldır camdan, oy dağlar, oy dağlar, oy dağlar. Al-Khan.